No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni z zaginionych górników nadal poszukiwany w kopalni Zofiówka. Potwierdzono śmierć dwóch pracowników odnalezionych wcześniej. Sprawdzaliśmy osobę, której wynajmujemy mieszkanie, także na posła Gawłowskiego. Mówi o doniesieniach, że w ich apartamencie była agencja towarzyska. Czarnobyl stworzono w Wilnie, to przy okazji kręcenia filmu. A ratownicy w kopalni Zofiówka poszukują ostatniego z zaginionych górników. Wcześniej znaleziono ciała dwóch pracowników. Jednego odnaleziono wczoraj, drugiego dzisiaj nad ranem. A ratownicy natrafili na nich w zalewisku podczas wypompowywania wody. Joanna Opas jest w Katowicach i zebrała najnowsze informacje. Lekarz, który dokonał oględzin ciał, stwierdził zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego natomiast dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. A zarówno rodziny górników, jak i ratownicy są cały czas pod opieką psychologa. To jakaś totalna bzdura, tak żona posła PO Stanisława Gawłowskiego, Renata Listowska-Gawłowska, nazwała doniesienie o wynajmowaniu apartamentu agencji towarzyskiej. Dzisiaj Radio Szczecin podało takie informacje. Reporter rozgłośni miał to potwierdzić w trzech niezależnych źródłach. Aby potwierdzić informację o agencji towarzyskiej działającej w apartamencie Gawłowskiego, dzwonię pod numer podany w ogłoszeniu. Dziewczyna podaje mi tylko ulicę i każe zadzwonić, gdy będę w pobliżu. Telefonuję po raz drugi, a wtedy prostytutka wskazuje mi już dokładny adres. W oświadczeniu majątkowym Stanisława Gawłowskiego widnieje informacja o dochodach osiąganych przez posła Platformy Obywatelskiej z tytułu wynajmu wspomnianego mieszkania. Rocznie na konto polityka wpływa dokładnie 18 666 zł. Zarządca budynku wie już o działalności agencji towarzyskiej. Informacje Radia Szczecin potwierdzili również mieszkańcy kamienicy. Nie udało nam się zapytać byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, czy wie, jaka działalność jest prowadzona w jego mieszkaniu. Poseł przebywa bowiem w areszcie, m.in. w związku z zarzutami korupcyjnymi w aferze melioracyjnej. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. A Renata Listowska-Gawłowska w wypowiedzi dla portalu Onet.pl przekonuje, że mieszkanie jest wynajmowane od kilku lat przez kobietę, która mieszka tam z córką i bratanicą. Ta pani prowadzi działalność gastronomiczną. Sprawdzaliśmy to, podkreśla. Misja głoszenia Ewangelii, którą Jezus powierzył swoim uczniom, jest teraz odpowiedzialnością i obowiązkiem wiernych. To słowa papieża Franciszka, wypowiedziane dzisiaj w dniu święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na modlitwie Regina Celi do Królowej Niebios. W krótkiej katechezie powiedział, że Jezus powierzył misję głoszenia Ewangelii małej grupce prostych, nie liczących się w społeczeństwie ludzi, którzy nie byli intelektualistami, a mimo to dzięki Duchowi Świętemu przesłanie miłości i miłosierdzia Chrystusa dotarło do każdego zakątka świata. Papież podkreślił, że ta misja trwa. L'ascensione del Signore al cielo. W niebo wstąpienie pańskie rozpoczęło inną formę obecności Jezusa pośród nas. Wymaga ona od nas, byśmy wyszli Jezusowi naprzeciw, służyli Mu i byli Jego świadkami wobec innych. Po modlitwie papież wyraził solidarność z ofiarami dzisiejszych zamachów na trzy kościoły w Indonezji, w których zginęło 11 osób, a ponad 40 odniosło rany. Do zamachów przyznało się tzw. państwo islamskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wojskowe ciężarówki i autobusy stanęły na ulicach wileńskiej dzielnicy Fabianiszki. To element scenografii serialu zatytułowanego Czarnobyl, do którego zdjęcia kręcone są w stolicy Litwy. Zbudowana w drugiej połowie lat 80. dzielnica Fabianiszki w Wilnie na kilka dni zamieniła się w ogromny plan filmowy. Akcja serialu Czarnobyl ma się skupić na wydarzeniach, które rozegrały się tuż po wybuchu reaktora w 1986 roku. Najbardziej spektakularne sceny nagrywane są dzisiaj. Na ulicach Fabianiszek pojawiły się m.in. autobusy i wojskowe samochody ciężarowe. Mieszkańcy dzielnicy muszą w związku z tym liczyć się z ograniczeniami i utrudnieniami w ruchu, które potrwają do 17 maja. Filmowcy w ramach rekompensaty zobowiązują zobowiązali się doprowadzić do porządku miejsca użytku publicznego. Dlatego też w Fabianiszkach już od kilku dni sadzone są kwiaty, usuwane jest też graffiti z bloków. Wartość wszystkich prac może wynieść około 27 tysięcy euro. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zachodzie i w centrum słonecznie, miejscami na wschodzie będzie się chmurzyć. Lokalnie opady deszczu, a nawet burze. Nad morzem silniejszy wiatr. W Gdyni 21 stopni, w Chełmie 22, w Krośnie 23, w Białymstoku, Tarnowie i Gliwicach 24, w Łodzi i Toruniu 25, a w Gorzowie, Lesznie i Legnicy 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek, 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Witamy. Zapraszamy do 15. Ja jestem Roman Polański i zapraszam słuchaczy Trójki, którzy mogą być zainteresowani moim filmem. Jak się mój film nazywa? Po prostu. Prawdziwa historia. Mówi Roman Polański dla Trójki z nadzieją, że znajdzie się kilku ciekawych słuchaczy, którzy pójdą oglądać mój film Prawdziwa historia. Dobrze, że mi podpowiada. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Prawdziwa historia od piątku w kinach. Z Romanem Polańskim spotkałem się niedawno w Krakowie. To była dosyć długa rozmowa, nie tylko wbrew pozorom o filmie. I z tego też powodu ten wywiad nagrany specjalnie dla Trójki podzieliłem na dwie części. Dziś pierwsza, za tydzień o tej porze druga część rozmowy z Romanem Polańskim. Tymczasem w Cannes trwa 71. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pewnie wszyscy wiedzą, entuzjastycznie przyjęta została Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, reprezentująca Polskę w konkursie głównym, ale tych ważnych polskich akcentów w tym roku jest znacznie więcej. Dziś korespondencja z Cannes. Połączymy się także z Ewą Puszczyńską, producentką Zimnej wojny. Tymczasem w Warszawie i innych polskich miastach trwa 15. festiwal Dogs Against Gravity, któremu się oczywiście z wielkim zainteresowaniem przyglądamy. Dziś moimi gośćmi przed 15 jeszcze będą ceniony kanadyjski dokumentalista Peter Mettler, to już za chwilę, autor filmu Stając się zwierzęciem. Ten film pojawia się w konkursie głównym. A nieco później spotkamy się także z Borisem Miticiem z Serbii. Jego film O niczym, to jest tytuł, otwierał w tym roku festiwal. A ponieważ dzisiaj spotkanie z Romanem Polańskim, no to myślę, że czas, by Roman Polański także zaśpiewał. Chociaż w tym duecie ważniejsza jest jego żona Emmanuelle Senie, żona i oczywiście aktorka wielu filmów. Kiedwu. Je suis l'amour en personne. Ne prenez pas pour une conne. Foutez-moi la paix. Foutez-moi le camp. Hier soir c'était divin. C'est ça ouais. Y'a pas écrit zinzin qui est bon. faites-vous dans ma vie? Tu m'as dans ta peau, dans tes tripes. Mais vous n'êtes pas mon type. Allez-vous-en, vous allez avoir des problèmes. Tu m'as déjà dit je t'aime. Moi? Ah oui, tu as la peau douce, Alice. J'appelle la police, qui est... un sale voleur. Je ne veux que ton bien. Non mais je suis pas un chien. Roman Polański, Emmanuel, synie. Oczywiście na razie śpiewająca z Romanem Polańskim. Porozmawiamy w Trójko filmowo dzisiaj nieco później. Za chwilę pierwszy gość festiwalu Dogs Against Gravity, no ale wcześniej zajrzyjmy do Cannes. Od wtorku trwa tam 71. już międzynarodowy festiwal filmowy i ostatnie dni, nie da się ukryć, upłynęły pod znakiem zimnej wojny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Polski film walczy z 20 innymi tytułami o główną nagrodę festiwalu, czyli oczywiście Złotą Palmę. I ten polski sukces w ostatnich dniach obserwowała na miejscu Agata Gwizdała. Wszystko zaczęło się późnym wieczorem w czwartek, kiedy kilka minut przed godziną 22 na słynnym czerwonym dywanie, który prowadzi do Pałacu Festiwalowego, pojawiła się ekipa Zimnej Wojny. Oczywiście Paweł Pawlikowski, reżyser filmu, producenci, m.in. Ewa Puszczyńska z łódzkiego studia Opus Film i aktorzy Tomasz Kot, Borys Szyc i Joanna Kulik, która jeszcze długo po ceremonii wspominała ją ze wzruszeniem. Przechodziliśmy przez ten czerwony dywan w rytm muzyki pana Raciach Marcina Maseckiego, orkiestrowe wykonanie Mazowsza, to ja byłam tak dumną Polką. Naprawdę proszę trzymać kciuki za nas, bo to wspaniały czas dla Polski. Pierwsza projekcja, jednocześnie światowa premiera filmu Pawlikowskiego, została nagrodzona przez festiwalową widownię 20-minutową owacją na stojąco. W tym samym pokazie filmu wzięli udział także jurorzy z austriacką aktorką Kate Blanchett na czele. Niecodzienną reakcję publiczności wspomina Borys Szyc. Mieliśmy taki ładunek, taką bombę energetyczną. Te 15-20 minut stojącej publiczności w najlepszej sali kinowej w Europie wśród tylu twórców światowego kina. Julianne Moore, która stoi spłakana naprzeciwko mnie, Benicio del Toro, który mi przybija piątkę i u góry Cate Blanchett. To nie trwa 5 minut, to trwa 15-20 minut nieustannego bicia braw. My już nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. W ten sposób rozpoczęła się prawdziwa lawina pozytywnych opinii, recenzji i gratulacji, których nie brakowało także podczas oficjalnej konferencji prasowej z ekipą Zimnej Wojny. I really enjoyed very much your movie. Congratulations for the film. I had the sensation I was watching a movie that deals with the classic of cinema. Polscy dziennikarze akredytowani na festiwalu filmowym w Cannes nie ukrywali, że to wyjątkowy moment dla polskiej kinematografii, bowiem na polskojęzyczny film w tym konkursie musieliśmy czekać 28 lat. Jak mówi krytyczka filmowa Mariola Wiktor, która na festiwal w Cannes przyjeżdża od 20 lat, w końcu jesteśmy w czołówce. Przywykłam przez te wszystkie lata do czytania napisów pod ekranem, dlatego, że nie było w konkursie polskiego filmu, a kiedy przesłuchanie było ostatnie, 1990 rok, no to jeszcze nie jeździłam do Cannes. Stąd to wzruszenie, że rzeczywiście jak się słucha, jest to pełniejszy odbiór niewątpliwie, ale też takie fajne poczucie, że wreszcie jesteśmy, że tak długo czekaliśmy na to. Jesteśmy w tej czołówce i uważam, że już dużo wcześniej powinniśmy być. Entuzjastyczne przyjęcie filmu Pawlikowskiego przez festiwalową publiczność szybko spowodowało, że film okrzyknięto faworytem. Przed nami jeszcze kilka konkursowych projekcji. W głównym konkursie o Złotą Palmę walczy także Ajka w reżyserii Siergieja Dworcewoja ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej. O tym, kto zdobędzie najważniejszą nagrodę festiwalu, przekonamy się 19 maja podczas ceremonii zamknięcia. Czekamy, czekamy. To relacja prosto z Cannes Agaty Gwizdały, a dzisiaj w Trójko filmowo połączymy się jeszcze z producentką filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, Ewą Puszczyńską. To nieco później. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Bo oto w Warszawie i w kilku innych miastach Polski kolejny festiwal, ważny festiwal, przede wszystkim dla wszystkich fanów kina dokumentalnego. Jak słychać w studiu już goście, witamy pierwszego gościa festiwalu, Peter Mettler, dziś z nami. Hello, hi, dzień dobry. Jest też z nami, jak słychać, Aleksandra Jaszak, która tę rozmowę przetłumaczy. Witamy. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Peter Mettler pokazuje na festiwalu film Stając się zwierzęciem. Nawet dzisiaj o 20:30 w Kinotece pokaz filmu, także spotkanie z reżyserem. Ja bym zapytał na początku o to, co się zmieniło w pana pracy, że oto kolejny film powstał w duecie z Emmą Davy. Do tej pory pracował pan sam. Po prostu byłem otwarty na jakieś nowe możliwości. And it was actually Emma's proposal. She was a friend who acted. Tak naprawdę to była przyjaciółka mojego przyjaciela, który grał w filmie obyczajowym, który też robiłem, więc on zasugerował, że po prostu razem się spotkamy, bo był zafascynowany jej twórczością. To był taki eksperyment, zaproponował spotkanie i z tego wyszła współpraca pomiędzy trzema osobami. Pana oczywiście już zna polska publiczność, bo to nie pierwsza wizyta w naszym kraju, prawda? Tak, zgadza się, to nie pierwsza wizyta. Ale na festiwalu Dogs Against Gravity po raz pierwszy jest pan? Nie, to nie jest moja pierwsza wizyta. Byłam tutaj już 6 lat temu. I to był bardzo intensywny czas, dlatego że miała wówczas miejsce retrospektywa w kilku galeriach oraz było też kilka performance'ów, więc spędziłem tutaj dużo czasu i to był bardzo ciekawy, intensywny czas. Teraz powraca pan z nowym filmem, Stając się zwierzęciem. Jak pojawiła się ta potrzeba opowiedzenia o związkach ludzi z naturą i ze zwierzętami właśnie? Z jednej strony takich filmów było już wiele. Pan ma jednak szczególną optykę. Myślę, że przez długi czas robiłem filmy na temat podziału pomiędzy technologią a naturą. Jeżeli w ogóle możemy mówić o jakimś podziale między technologią a przyrodą, ponieważ tak naprawdę technologia to jest część przyrody, więc chciałbym opowiedzieć o tym paradoksie tego, że kino jest w stanie nas jakoś połączyć się z rzeczywistością, opowiedzieć o tym, co się dzieje wokół nas. Więc wydawało mi się, że pomysły Davida Abrama pasowały do tego, co chciałam opowiedzieć, ponieważ on pisze o tym, w jaki sposób ludzkie związki są, ludzkie związki mają wpływ przyrodę na przykład. Dodam, że chodzi o tę właśnie filozofię, fenomenologię, prawda, według Davida Abrama. Yes, that's right. Yeah. Tak, chodzi o jego filozofię, filozofię Davida Abrama o ekofenomenologii. And we tried with the film, you know, to take his ideas, which have been written on the page, w filmie próbowaliśmy przełożyć ideę tego filozofa na doświadczenie wizualne i dźwiękowe, czyli używając kamery i dźwięku, tak żebyśmy rzeczywiście czuli obecność zwierząt również za kamerą. No właśnie, jesteśmy w radiu. Dźwięk w tym filmie jest bardzo ważny. Jak był tworzony? Bardzo często zdarza się, że nie do końca był to nasz zamiar, to znaczy po prostu nagrywaliśmy, oprócz nagrywania filmu, nagrywaliśmy osobno dźwięk i potem nałożyliśmy na obraz, bardzo często tak się zdarza, więc dopiero wtedy, kiedy zostawiliśmy film i dźwięk, dodawaliśmy pewne szczegóły. Natomiast to, co było nietypowe, to to, że nagraliśmy także dźwięki na przykład tego, jak dmuchałem w kamerę, dźwięki tego, jak szedłem, dźwięki tego, jak dotykałem kamery. I to dodawaliśmy do ścieżki dźwiękowej filmu po to, żeby podkreślić właśnie tę obecność człowieka w świecie zwierząt. No i absolutnie przepiękne zdjęcia, które pan sam tworzył, bo jest pan również autorem zdjęć do swojego filmu. Przyroda Zwierzęta, animals, trochę ludzie, ale jednak szczególny wyraz. Szczególny wyraz wizualny. But really, visual aspect is really important in your film. Yeah, absolutely. But tak, zdecydowanie. I would say that visual and audio really go together. Powiedziałbym, że tutaj dźwięk i obraz tak naprawdę idą w parze, dlatego że kiedykolwiek słyszymy coś, to dźwięk skupia naszą uwagę na tym, co widzimy. Więc za pomocą dźwięku budowałem pewną konkretną atmosferę i czułem, że dźwięk jest tutaj kluczowy do tego, żeby zadziałał także obraz. Czy myśli pan, że te nasze światy, ludzi i zwierząt, jednak ciągle mogą współistnieć? Muszą. That's a hard question. Czy nie oddalamy się? Czy nie oddalamy się od siebie? O to mi chodzi. Well, to trudne pytanie. Zdecydowanie zdominowaliśmy świat zwierząt. Praktycznie wszędzie. Udomowiliśmy tyle różnych gatunków po to, żeby pracować dzięki nim, po to, żebyśmy mogli je jeść, więc nie możemy tutaj mówić o żadnej harmonii, o równowadze pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Myślę, że tak jak wiele innych rzeczy w przyrodzie, nie mamy za bardzo empatii wobec tego, co udomawiamy. I możemy tylko i patrzymy tylko na zwierzęta jako na obiekty, które możemy posiąść, które możemy użyć i nie pamiętamy o tym, że jesteśmy tak naprawdę w jednym świecie i współistniejemy. Stając się zwierzęciem, ten film jeszcze kilkukrotnie będzie pokazany na festiwalu. To propozycja do konkursu głównego. A zapytałbym jeszcze, jaki kolejny temat, czy jacy bohaterowie interesują pana w następnym filmie? Być może łatwiej byłoby powiedzieć, jakie cechy charakteru mnie interesują, ponieważ bohaterów może być wielu, natomiast cechy tutaj są najważniejsze. Natomiast mówimy o tym, że jest takie angielskie powiedzenie, że zielona trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu. Myślę, że musi też być jakiś polski odpowiednik tego powiedzenia. To jest dziedzina, którą teraz akurat badam. Myślę, że ludzie mają taką tendencję, że bardzo chcą czegoś, czego nie mają i pożądają czegoś, czego nie mogą dotknąć i do czego nie mogą dotrzeć. To poproszę jeszcze o specjalne zaproszenie słuchaczy Trójki na pana film. Byłoby cudownie, gdyby państwo mogli przyjść do kina i zobaczyć mój film. Jak to się mówi, żeby państwo mogli głęboko doświadczyć natury, który będzie pokazany zarówno w sztucznych warunkach, ponieważ będzie to kino, ale żeby to kino pozwoliło państwu zanurzyć się w świecie przyrody. Będą takie okazje i również okazje do spotkania z Peterem Mettlerem, który jest jeszcze chwilę z nami właśnie trójkowo-filmowo. Przypomnę, projekcja filmu Stając się zwierzęciem dziś chociażby o 20.30 w Kinotece, spotkanie później z naszym gościem, a także w środę wieczorem w Kinotece i jeszcze za tydzień w niedzielę. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Peter Mettler, a rozmowę tłumaczyła Aleksandra Jaszak. To nie ostatni dziś gość festiwalu Dogs Against Gravity, ale za chwilę trójkowo-filmowo dłuższe spotkanie z Romanem Polańskim. Powróci więc jego ulubiona aktorka i żona Emmanuelle Senie, tym razem z grupą Ultra Orange, ale utwór Krzysztofa Komedy jest nam doskonale znany. Emmanuel Senie w nowej roli, w nowym filmie Romana Polańskiego. Prawdziwa historia od piątku już w naszych kinach. W tej drugiej ważnej roli także Ewa Green. I wracamy już do rozmowy z Romanem Polańskim. Długi wywiad dziś, część pierwsza, za tydzień w trójkowo-filmową ta druga. A o tym utworze, czyli słynnej kołysance Krzysztofa Komedy z filmu Dziecko Rosemary, również z Romanem Polańskim rozmawiałem. To za chwilę, część pierwsza. I zacząłem naszą rozmowę od pytania, na które odpowiedź może w pierwszej chwili nie wydawała się oczywista. Za moment okazało się, że jednak jest. Jaki jest najważniejszy, najbardziej właśnie osobisty film Romana Polańskiego? Reżyser nie zastanawiał się długo. Oczywiście pianista jest bardzo osobisty. Pianista opisuje rzeczy, które ja w pewnym sensie przeżywałem. W pewnym sensie. Znaczy są tam sceny, które są naprawdę z mojego życia. Głównie jest to książka napisana przez Szpilmana, ale szczegóły sceny niektóre są dosłownie tak, jak ja je pamiętam z dzieciństwa w getcie krakowskim. Ja bym na chwilę wątek teatralny wrzucił. To było dawno temu, ale nasze spotkanie dzisiaj przypomniało mi niezwykłą historię. Ja miałem ogromne szczęście, jak byłem jeszcze naprawdę bardzo młodym człowiekiem, widzieć... Pan jest wciąż bardzo młody. Dziękuję panu bardzo, ale to było naprawdę dawno i tylko tych kilka spektakli, bo ich było kilka, siedziałem przed sceną i widziałem pana na scenie, nie tylko w spektaklu, który pan wyreżyserował, ale właśnie jeden z tych kilku, w których pan zagrał. Oczywiście Amadeusz. Jak pan dzisiaj wspomina, to chyba niezwykłe i w niezwykłym czasie jedyne takie w Polsce doświadczenie. To było wspaniałe doświadczenie, zwłaszcza, że odbywało się, jak pan powiedział, w niezwykłym czasie, bo to był może najpiękniejszy moment naszego kraju, kiedy otrząsaliśmy się tutaj z komuny. Wie pan. Także ja to naprawdę wspaniale wspominam, zwłaszcza, że sztuka miała olbrzymie powodzenie. Tadeusz Omnicki pięknie grał. I miałem znakomitą ekipę. Ludzie się bili o bilety, więc jakżeż mogę to pamiętać. Tadeusz Łomnicki, oczywiście przyjaciel z młodości. Przyjaciel to może za dużo, bo on był ode mnie starszy, ale w każdym razie jako bardzo młody nastoletek podziwiałem go, bo on był znakomitym aktorem. Grał w Słowackiego Teatrze między innymi. Grał w Śnie Nocy Letniej, Puka. I pamiętam to do tej chwili. Ja bliżej poznałem Tadzia, kiedy Wajda zaangażował mnie do Pokolenia, wie pan, w którym Tadeusz grał główną rolę. I tam się z nim zaprzyjaźniłem. Ale jednak była zawsze ta różnica wieku, ale ta się różnica wieku się zmniejsza z czasem. Później się panowie spotkali jeszcze też u Andrzeja Wajdy na planie Niewinnych Czarodziejów. Tak, ale to był dla mnie tylko epizod. Natomiast Tadeusz grał główną rolę. No ja go widywałem też dużo. Bywałem u niego w czasach przed Nożem w Wodzie i w czasie realizacji Noża w Wodzie od czasu do czasu. Potem wyjechałem. Także miałem z nim mniej kontaktów, ale od czasu do czasu, jak Tadzio mnie prosił, jeśli coś ciekawego znajdę dla teatru, żeby mu wysłać. I wysyłałem mu sztuki, między innymi Zoo Story, to ode mnie dostał. I grał, i podobno pięknie grał, i podobno sztuka miała tutaj bardzo duże powodzenie. Ja nie przypadkiem też pytam o ten teatr. Na ile właśnie teatr był dla pana, filmowca, przede wszystkim inspiracją? No bo nawet nie tak dawno, kilka lat temu, Wenus w futrze to też teatr, to też scena, tam jest miejsce akcji. Czy teatr jest ważny dla pana? Bardzo ważny, dlatego głównie, że ja zaczynałem w teatrze w Krakowie, w Teatrze Młodego Widza. Grałem główną rolę w Synu Pułku sowieckiego autora Katajewa. Nie wiem, czy to panu znane. Nie bardzo. A? Nie bardzo. Nie bardzo, co? A to ładna sztuka. Katajew, jego sztuka bardziej znana to jest Kwadratura koła. A ten Syn Pułku miał olbrzymie powodzenie. Ja miałem powodzenie do tego stopnia, że sztuka została wysłana do Warszawy na Festiwal Sztuk Radzieckich. Takie imprezy się odbywały. W tych czasach Warszawa jeszcze była zburzona wtedy zupełnie, poza kilkoma budynkami. I to była moja pierwsza impresja w stolicy poza rokiem 1939, bo ja się tam znalazłem z moją mamą i siostrą, kiedy Niemcy zaczęli bombardować. To aktorstwo zawsze było panu bliskie. Grywał pan epizody w filmach, później już wielkie, znakomite role, duże w swoich filmach, Wampirów czy Lokator, ale też Czysta formalność przecież z Gerardem Depardieu i tak dalej. Ja myślę, że nigdy pan z tego aktorstwa nie zrezygnował tak naprawdę. No wie pan, nie ma okazji, mniej w każdym razie. A poza tym, kiedy mi proponują, to zastanawiam się dłużej, czy warto uczyć się tego tekstu, czy warto na to czas tracić, przerywać pracę, nad którą jestem w danym momencie pogrążony i na ogół rezygnuję, wie pan. A z tych filmowych ról, którą pan wspomina tak dla siebie no najlepiej? Oczywiście Bal Wampirów. Ja chętnie bym coś w tym stylu zrobił, ale to jest wielkie przedsięwzięcie. A poza tym miałem znakomitą relację z Gerardem Braszem, który niestety zmarł. Mieliśmy to samo poczucie humoru, razem znakomicieśmy pracowali i tego mi właściwie brakuje, żeby coś podobnego naprawdę ponownie zrobić. Choć zrobiliśmy z tego komedię muzyczną, która zresztą była grana tutaj w Romie jakieś chyba 10 lat z olbrzymim powodzeniem, a w innych krajach, głównie w Austrii, gra już od 20 lat, tak, i wciąż z pełną salą. Jest dużo ciekawych rzeczy, ale z filmem to jest inaczej. Pamiętam, że jeden stary dystrybutor francuski, egipskiego pochodzenia, który był bardzo znany we Francji, powiedział mi, film jest jak zapałka, można tylko go raz użyć. I miał rację. Jak coś nie wyjdzie, jak nie dojdzie do realizacji, to bardzo trudno jest to wznowić. Nie wiem, czy to ma dużo sensu. Lubi pan zaskakiwać swoją publiczność, nie tylko filmami. Zapytałbym o ten utwór, Kije Dwu. To było takie jednorazowe doświadczenie, że zaśpiewał pan na płycie Emmanuel Senie. Kije Dwu. A rzeczywiście, zapomniałem o tym. Nie, u Wangelisa też trochę Gałczyńskiego zarecytowałem, ale to tylko przypadkowo, bo mnie po prostu poprosił autor czy autorka, żebym to zrobił. No i zrobiłem. Bardziej dla zabawy niż dla innych powodów. Zapytałbym jeszcze o kołysankę komedy, piękną, słynną z dziecka Rosemary. Wcześniej Emmanuel Senie i Ultra Orange nagrała ten utwór na płytę. Czy to była pana inspiracja, że o to powstaje? Nie, zupełnie nie. To była ich inspiracja. I przy tej okazji muszę panu powiedzieć, że Emmanuel teraz śpiewa z podobnym zespołem, tylko znacznie większym, bo ich jest 10 i to jest rock and roll bardzo w stylu lat 60. czy 70., który odnosi olbrzymie powodzenie w tej chwili we Francji, w Ameryce też. Nazywa się The Limininas. Mieli koncert w Londynie, w garażu. Jest to trochę podobne w stylu, powiedziałbym, do tej grupy Ultra Orange. Albo po francusku. Ale podoba się panu ta wersja z tekstem kołysanki? Tak, podoba mi się. Podoba mi się. Ja uwielbiam i często gram w audycjach filmowych, tak. Kije Dwu też. Na pewno by Krzysio się cieszył, gdyby to mógł słyszeć. No. Czy mógłby pan coś zdradzić na temat swojego najnowszego projektu, oczywiście filmu o Dreyfusie? Na jakim etapie przygotowań jest ten film? Kiedy jest szansa na realizację? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. To zależy od wielu elementów, które są w tej chwili właściwie dość świeże, dlatego że moim zdaniem ten film powinien być robiony po francusku z francuskimi aktorami, a początkowa próba robienia tego filmu była po angielsku. Kilka lat temu jeszcze nie można było liczyć na powszechną dystrybucję światową filmu, który nie byłby kręcony w angielskim języku. Na szczęście to się wszystko zmienia i w tej chwili możemy ten film zrobić po francusku, więc mamy francuską wersję tego i na nowo wszystko przygotowujemy. Także trudno mi panu powiedzieć, takiego, a takiego dnia zaczną się zdjęcia. To jest bardzo przecież francuska historia, to chyba dobrze, no, że po francusku. To właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że to byłoby niewłaściwe robienie tego w języku niefrancuskim. W tej chwili naprawdę trudno jest zaakceptować. W tej chwili widz już jest tak obeznany z rozmaitymi krajami, jeździ, słucha, czyta i wydaje się to sztuczne, jak Francuzi mówią po angielsku z amerykańskim akcentem. To było dobre za czasów hollywoodzkich w latach, powiedzmy, od lat 30. do 70., ale już dzisiaj nie. Specjalnie dla Trójkowa filmowa Roman Polański. Od piątku w kinach jego najnowszy film Prawdziwa historia. I o nim między innymi porozmawiamy za tydzień. Za tydzień druga część wywiadu z reżyserem. No a przed chwilą Roman Polański wspomniał ten utwór Wangelisa, w którym recytuje wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Spotkanie z matką. To posłuchajmy. Ona mi pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nasta w lampce, lamentuje nad uchem pomór. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma. Albo na jeziorze żachem wiatr. Albo falą może nie pochyli, może twoje dłonie posypały mój na niskie srebrnym świerkiem, srebrnym bąkiem grającym piosenki. Listki do szyi zaczynają, ptaki w to uderzają, słońce słuchają. Utwór Wangelisa, a wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Spotkanie z matką recytował Roman Polański. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Już kolejny gość festiwalowy dzisiaj z nami w Trójkowo filmowo, tym razem Boris Mitić. Dzień dobry. Zdrowie. Witamy w Trójce. Autor filmu o niczym. Trudno się to mówi, bo cały czas trzeba podkreślać, że to jest tytuł filmu. Właśnie, film o niczym. I jak Państwo słyszą, tłumaczy rozmowę ponownie Aleksandra Jaszak. I zapytałbym od razu, czy trzeba być takim prowokatorem, czy też żartownisiem, żeby zrobić film o niczym. That's why you made a film about nothing? Well, of course. Oczywiście, że tak. To jest jedna wielka prowokacja, mój film. One small suggestion. I jednocześnie jedna mała sugestia. Which is that, you know, we could all benefit. Mianowicie, że każdy z nas mógłby skorzystać zinterpretowali rolę niczego w naszym życiu. Moglibyśmy wyobrazić sobie, że mogłoby hipotetycznie być czymś zabawnym, być przyjaznym, w konstruktywnym, merytoryczny, pozytywny sposób. Byłoby jakąś pozytywną siłą w naszym życiu. Więc dla mnie to zaczęło się jako pewien rodzaj gry. But very soon it became, natomiast bardzo szybko stało się jasne, że to jest bardzo ważne i bardzo legitimate Słuszne. Documentary film topic. Słuszne pytanie, które można zadać na początku filmu dokumentalnego. And then I spent 8 years, you know, trying to turn it into. Dlatego też spędziłam 8 lat, próbując przełożyć temat niczego na film. Ten film otwierał w tym roku festiwal Dogs Against Gravity. Czy traktuje to pan jako rodzaj też wyróżnienia? Myślę, że sam fakt, że festiwal wybrał dokument na temat niczego jako film otwarcia, mówi dużo o tym, czym jest nasz świat, jaka jest kondycja naszego świata dzisiaj, about the state of the film industry, na temat kondycji przemysłu filmowego i and also about the character of na the festival. Temat charakteru samego festiwalu. So of course it's a great honor. Więc oczywiście jest to wielki zaszczyt, że to mój film został wybrany na film otwarcia. I think it's very, I'm even more pleased by jednak the symbolic to, co sprawia mi jeszcze większą przyjemność, to symboliczna wartość tego gestu. Oczywiście to nie jest tak, że w kinie nie widzimy nic na ekranie. Wręcz przeciwnie, widzimy bardzo wiele. Jak powstawały zdjęcia, bo było wielu autorów. Rzeczywiście, myślę, że ideą, główną ideą przewodnią nie było a cheap joke of a solution, znaleźć jakiegoś bardzo prostego, taniego rozwiązania, but to really try to imagine how to film nothing in a documentary way. Pozwolić odczuć odbiorcom, jak to jest odczuwać nic w dokumencie. I challenged, you know, dozens of cinematographers. Dlatego postawiam takie wyzwanie wielu reżyserom na całym świecie i zapytałam ich, czy potraficie wyreżyserować nic. Co jest dla was, czym jest dla was nic? In a documentary way, 20 seconds minimum. Poprosiłam ich o to, żeby sfilmowali to kamerą w 20 sekund i w tak kinowy sposób, jak to tylko możliwe. So in the beginning they had complete freedom, więc na początku mieli zupełną swobodę, a w miarę upływu czasu dawałam im coraz więcej specyficznych instrukcji na temat tego, jak nakręcić te sceny. And in the end, you know, 62 cinematographers i w końcu miałam 66 reżyserów, którzy filmowali w 70 shots różnych krajach, and różne ujęcia niczego is i wynikiem jest nasz dokument, który można nazwać pewną mozaiką różnych wizualnych scen, które zostały stworzone przez różnych reżyserów. Oczywiście dodam, że wśród tych reżyserów są też sławy światowego filmu dokumentalnego. Piękna mozaika, piękna muzyka zespołu Tiger Lilies, który również wystąpił w Warszawie na początku festiwalu, no ale bardzo też ważna jest osoba narratora filmu. Yes, well, from the beginning I decided that nothing. Tak, na samym początku zdecydowałam, że nic do nas przemówi. I didn't want to make a visual impressionistic. Nie chciałam tylko stworzyć filmu takiego bardzo impresjonistycznego, który byłby tylko kolażem zwykłych prostych obrazów. I think such films were really important, you know, 30 years ago. I myślę, że takie filmy były bardzo today, ważne, ale 30-40 lat temu. A dzisiaj potrzebujemy more commentary, więcej komentarza, więcej słów i więcej refinement of this discourse. So I knew that my nothing subtelnego przedstawienia tego dyskursu. Więc postanowiłam, że nic przemówi do nas i przemówi w bardzo szczególny sposób. Person who would give i będzie to wyjątkowa osoba, która da mu głos. So in the end, after a series więc of fantastic, na koniec po serii różnych dziwnych i nieprzewidzianych zbiegów okoliczności i taktycznych negocjacji it ended up that skończyło się na tym, że narratorem tego filmu Iggy Pop, stał się Iggy Pop. Text, i cały tekst, który nic mówi przez cały film, jest w rymach, simple, bedtime, w prostych, zwykłych wersach. To jest bardzo, bardzo zabawny momentami tekst. Oczywiście rozumiem, że jest pan w pełni autorem wszystkich słów, które wypowiada w filmie Iggy Pop. Yes, but the tak, the best jestem autorem, ale najlepszą częścią jest to, że nigdy tak naprawdę wcześniej nie napisałam niczego w rymach w moim życiu. I nawet nie miałam takiego zamiaru. Po prostu jednego dnia siadłem, wiedziałam, że mam już termin, do którego mam oddać mój scenariusz i po prostu po 8 latach przygotowań i 8 latach wyobrażeń na temat tego, jakby to miało wyglądać, po prostu spłynął ze mnie scenariusz w Rymie. Mózg jest niesamowicie zdolny i potrafi niesamowicie przyspieszać, kiedy musi. Niesamowite jest to, że można połączyć najbardziej iluzoryczny temat w historii ludzkości z sposobem pisania, którego nigdy się wcześniej nie wykorzystywało, i z deadline'em. Ale teraz, kiedy się czyta tę książkę z tekstem narracji, to wydaje się, że jest ona złożona z samych bardzo łatwo zapadających w pamięć cytatów. Każdy z tych wersów jednocześnie mógł być wiele przypisów, a jednocześnie bardzo łatwo się uczyta, trochę jak bajka dla dzieci. Zapraszamy więc na film o niczym. Jest taka szansa jeszcze dzisiaj nawet wieczorem o 19.30 na festiwalu, tym razem w kinie Illusion, a po projekcji spotkanie z reżyserem, gościem tylko filmowo, Borisem Miticiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you very much. Thank you. Dziękuję za tłumaczenie Aleksandrze Jaszak. Bardzo dziękuję. Zapraszamy. Festiwal Dogs Against Gravity jeszcze kolejny tydzień. This song is called... I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Kotiman to oczywiście utwór, który doskonale znają bywalcy festiwalu Dogs Against Gravity. Jeszcze przez chwilę, bo za chwilę w Trójkoło Filmowo wracamy do Cannes. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Jak już wiemy, świetnie w tym roku film polski został przyjęty. O tym za chwilę porozmawiamy z producentką filmu Ewą Puszczyńską, ale jak mówiłem, wiele bardzo interesujących w tym roku polskich akcentów właśnie na festiwalu w Cannes. I też druga bardzo ważna, prestiżowa sekcja, La Semaine de la Critique. W tej sekcji Fuga Agnieszki Smoczyńskiej z podwójną rolą Gabrieli Muskały, bo to zarazem główna rola aktorska, ale też Gabriela Muskała zadebiutowała jako scenarzystka. Oczywiście bardzo się ucieszyłam, ale moja reakcja była bardzo dziwna, ponieważ akurat byłam w Krakowie, przenosiliśmy spektakl, mój debiut reżyserski, Tożsamość Wila, z sceny Stolarnia Teatru Ludowego do sceny w ratuszu i mieliśmy przerwę w próbach. Zadzwoniła do mnie producentka i powiedziała, że jedziemy do Cannes. Moja reakcja była mniej więcej taka, o, to fajnie, bardzo się cieszę, ponieważ pewnie z opóźnieniem ta radość przyszła. Oczywiście, że się strasznie cieszę, bo to jest jakieś takie zwieńczenie bardzo długiej drogi, jaką ja przeszłam z tym scenariuszem i z filmem, ze zdjęciami, ale tak naprawdę dla mnie podróż z fugą to jest podróż przede wszystkim z tym scenariuszem. Pomysł powstał 13 lat temu. Zaczęłam pisać w 2008 mniej więcej, skończyłam w 2013-2014, później było poszukiwanie producenta i tak dalej, ale to była tak niesamowicie długa droga. Można powiedzieć nauka pisania scenariusza, bo to jest mój pierwszy scenariusz, ale też jakaś przygoda życia. Dlatego może tak nie zareagowałam spontanicznie, nie skakałam i nie krzyczałam hura i nie piszczałam i się nie upiłam, tylko po prostu jakoś bardzo rzeczowo do tego podeszłam. Aha, to fajnie, bardzo się cieszę, ale tak naprawdę dla mnie to jest jakaś nagroda za tą odyseję, którą z tym scenariuszem przeszłam i cieszę się, że tak to się pięknie skończyło. To będzie twoja pierwsza wizyta w Cannes, czy już bywałaś wcześniej na festiwalach? Ja byłam w Wenecji na festiwalu, tam w głównym konkursie był film, w którym zagrałam Grega Zglińskiego, Cała zima bez ognia w 2004 roku. Natomiast w Cannes byłam z moim ówczesnym chłopakiem w 1991 roku jako studentka. Na wakacjach. Na wakacjach podróżowaliśmy po Francji. On tam miał dwie ciotki i właśnie zahaczyliśmy o Cannes, ale oczywiście było to poza festiwalem. I jakoś tak niewiele pamiętam z tego Cannes. Pamiętam tylko te schody i promenady. Także bardzo, bardzo się cieszę. Chyba nawet wtedy jeszcze nie było tego nowego pałacu festiwalowego. A to nawet nie wiedziałam, że tam był jakiś stary i nowy. No widzisz, to się dowiaduje od ciebie i pewnie na miejscu jeszcze wielu innych rzeczy się dowiem. Na pewno dowie się tych rzeczy Gabriela Muscała, fuga Agnieszki Smoczyńskiej w sekcji Semendera Critique. No ale my przede wszystkim chcemy dzisiaj rozmawiać o konkursie głównym. Jest już z nami Ewa Puszczyńska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, witam. Oczywiście producentka Zimnej Wojny, już wiemy, jak znakomicie został przyjęty nowy film Pawła Pawlikowskiego na festiwalu w Cannes. Co się teraz w związku z nim dzieje cały czas? Teraz po prostu z wielką przyjemnością czytamy bardzo dobre recenzje, bardzo dobre i dobre, ale w większości bardzo dobre recenzje tego filmu i powoli przygotowujemy się do wyjazdu z Cannes. Cała ekipa wyjeżdża dzisiaj wieczorem i będziemy oczekiwać na decyzję jury. Czy, że tak powiem, w tym momencie szanse są na tę najważniejszą nagrodę Złotą Palmę duże? Jak pani to ocenia? Absolutnie nie wiem i nie będę tutaj niczego oceniać. Wszystko zależy od decyzji jury. Filmów w konkursie jest bodajże 21. Są to dobre filmy, skoro zostały wybrane do konkursu. Jest bardzo trudno przewidzieć werdykt jury. Czy też jury będzie się opierało wyłącznie na kryteriach artystycznych, czy też decyduje być może wątek feministyczny. Mamy na przykład film w konkursie wyreżyserowany przez kobietę i gdzie bohaterkami są kobiety, kurdyjskie kobiety z oddziału walczących z ISIS. Naprawdę nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie myślenie i ocena jury, więc myślę, że tutaj nie należy robić żadnych spekulacji, trzeba spokojnie poczekać, ale ja powiem to, co powtarzam zawsze. Niezależnie od tego, czy dostaniemy jakąś nagrodę, najważniejszą, mniej ważną, jakąkolwiek, to po prostu nic nie zmienia faktu, czy też nie dostaniemy tej nagrody, to nic nie zmienia faktu tego, że mamy absolutnie wspaniały, fantastyczny film, który podoba się nie tylko krytykom, ale również publiczności, tutaj jest publiczności kaneńskiej. Wszyscy, którzy widzieli ten film, a naprawdę widziało go bardzo dużo osób, wszyscy są tym filmem absolutnie zachwyceni. Więc jestem, bardzo się z tego cieszę, bo to znaczy, że to, co zrobiliśmy, tak bardzo polskiego, w 100% polskiego, jest jednocześnie bardzo uniwersalne. Podoba się nie tylko historia, ale podoba się także fantastyczna muzyka Mazowsza. Podoba się gra naszych aktorów, czyli Joasi Kulik i Tomka Kota. Naprawdę myślę, że mamy wiele, wiele powodów do radości. Bez tego, czy ta nagroda będzie, czy nie będzie. I po prostu nie spekulujmy. Cieszmy się tym, co już mamy. Cieszmy się, bo rzeczywiście to ogromny sukces już, jeśli chodzi o samo przyjęcie filmu na tak ważnym międzynarodowym festiwalu. Ale, pani Ewo, możemy już zapowiedzieć oficjalną polską premierę, bo ona niedługo. Tak, ona jest 28 maja, oficjalna premiera filmu w Warszawie. Potem odbędą się premiery po kolei w regionalnych ośrodkach, które wsparły film. Więc myślę, że bardzo szybko ten film zobaczy wielu ludzi i mam nadzieję, że w Polsce zostanie przyjęty równie gorąco jak tutaj w Cannes. Miejmy nadzieję, na razie zaciskamy mocno kciuki i czekamy na decyzję jurorów. Te w następną sobotę, czyli za tydzień. Wszystko będzie jasne.